دار دین کار دین دا بولم تو دین کار دے چ شراب و نبدان بچ کے پکی فاجتنبوا لعلکم تفلحون کامیابی پدے کرا اور شیطان بیا و پتا تو بانے اثر نہیں ودن رستو کی گی واتی اللہ اصول د فوز منے دا اللہ واتی اور رسولا منے دا رسول پٹولو احکام کے وحذروا دک شانتے بچ کے گے بچتے رہو تمانا دا وحذروا فین تولے تم کتا سو ڈڑا دا احکام دا منلو نوکڑلام یعنی دا دے احکام مخالفت کوئے فاعلمو دے توی فریضے نبویہ دا نبی فرض سری یا او حق پرس عالم فرض سری پوشے انما علی رسولنا البلاغ المبین چی دا من پر رسول باندے اخکار رسول لی او غکار غوکو انما علیک البلاغ وعلینا الحساب خبر برسے خطش رسولنا المبین صفا واضح خبر بکے لیسا علی الذین آمنو دے سوال جواب دے دا سے وقت کی شراب سکل کے دل اجازت ہو نہ باز صاحب کرام ہو بلکہ ڈیروں پر شراب سکلی دی او بیا آگی مڑشی دی نخل کو سراخ پلوان سر دا غمش چدائی بسا لی زکت اگی کو دا شراب سکلی دی او حال داری چدا حرام دی نایت راگے اگی چکل اسکل کو مباحو کنا نہ دائی دا پارس گنا اس نشترے چگنے اگی ولی مخ کے دا شراب سکری دی لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح نشتا پاغچا چیمان راوڑ دے وعملوا الصالحات اور نیک عمل کی جناح سگنا فی ما تعیمو پائے سکے چدی سخوڑلی وی پاغ حرامو کے چدی کم خوراک کڑی وی فی ما تعیمو دلتا تے مراد فیما شربو من الخمر قبل تحریمها دا شراب و دا حرمت نمخ کے شراب سکلیوی جواری کڑیوی اذا متقو چکل زان بچ کڑی دے اذا متقو چکل دی زان بچ کڑی دے دا سو کیا دی دا کم کسان چوز جو اندیری او غیر حرمت دراتو نرست زان بچ کو یا غمخ کنی چو چه کمڑ شوی دی زانے بچ کڑے دے دے شرکنا پاکی دا توحید بانے برابر ہو دا اللہ دا احکامات و مخالفت یہ نکو وامنو ایمان راوڑے دے دا اول درجہ را دیتوی تقوی عن شرک درے کرتا آیت کے تقوی دا دا رنبنے مرتبہ را ادا متقو چی دی کل موحدین ہو ایمان بانے برابر ہو دا شرک نیدان بچ کڑے دے ثم اتقوا بیا ځان ساتي دي دا دویم درجه ده دي توی ثبات علی ترک شرک شرک دې پرې خو دو په دې باندې داسې قائم دائم موسا وامنو ایمان راوړې دې کمالی ایمان دریم درجه ثم اتقوا واحسنوا بیا یې د الله نه یره کړی دا واحسنوا عمل یې خیسته کړی دی واحسنوا خیسته کړی دی خپل عملو دا تقوا کامل شولا دے سر بدا انسان اغا محسن جوڑ شی چہ دا اللہ نے یرا اکڑلا او دا غیر پا بنیاد دا خمر او دا میسرنا دا تحریم نرستو اے ام تقوا اختیار کر یعنی دا دین بچو پا تقوا بانی دوام کو نو دا سی وقت کی دا انسان محسن شو او اللہ یحب المحسنین اللہ خو خوی نیکی کو ان کی یا ایها الذين امنوا اعادل تحریمات الله الله یو شی حرام کړی دی خپل ورنځ دینې شي کله چې ته د احرام په حالت کې نتا ته دا ویل دي وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما دا وچ اخکار پتا باندې بند دغه وخت کې با دا اخکار ڈیر زیاد نزدی نزدی رات زکا امتحانو کنا دا سی نزدی براتو چی دا اجی سیبو دا احرام والا دا نیزبو تر سیدلشوا که غٹ اخکار بو زکا ای خود تختی نا ناغا نیزبو تا رسیدشوا او کنا وڑو کی بچے بو نو د لاس بو تر سه دیشو یا مثلا اگے وو چ راغینه بچی روزی نو مبد پلاس کې غلا غستل شو دا یو امتحان دی لیبلو ون دیتا امتحان وی لکا رست براشی دا خالی پورا دی خکار کول چی کلپ دی بانده ارام شو دا میانو نو شرعن دا و بالکل پوبو کی خکارا که دل ظاهر بو غٹ غٹ میان بو خلی بیوازه کرده چی اومی نیسه و یوما لا اثبتون لا تاتیهم د خالی ورس چه بنوا بیا با مئی نراتو کذالک نبلوهم علتو امی چه دا امتحان دے دیتا امتحان ہوئی مخیر توالود جالود کی سکیم ذکر شو امتحانو ان اللہ مبتلیکم ابتلا بیارا غلیوا بینہارو دنیر پا وہ بان امتحانو سوک سکی او سوک نسکی دا امتحان دے چه حرام تا تا ملاوی گی تا تیرستو شے حرام پیسے حرام جامع حرام شربتونا حرام خوراکونا ہر صدت ملاوی گی خطت قصدن رستو چیزی دا مارب حرام کردی دی زد اللہ نا پا غیب ہویا ریگا ما دیتا ایمان اغوی رکی گی یا ایوہ الذین آمنو دا گویا علتم شرپار دا تعظیم دا شاعر اللہ او اعادر تحریمات اللہ اے مومنانو لیبلونکم اللہ خامخا ازمی تاسو اللہ بشین پیوسی سرا من سید رخکار نام مفسرین وی چی دادو حدیبیی پا کالبانی دا سے کار شو چی نبی علیہ السلام پا تنعیم کی او ندا مارغان برات للو ار وقت کی او با دغا وقت کی خلکا تروز پوری مسئلہ اغام دغا دا دا من سید کی چی دے دا تبعیز دا پارا دے بعضی رخکار نام بعضی پا دے مانا چھے دا لوندیخ کار خو پاکے ٹک دے کا میان نیسی جی سے منو ٹک دا ورلہ دے احرام پا حالت کیوں مو یا دا من دا پار دا بیان الجنس تے لکا پچتن ابر رجس من الاؤسان کے من دا بیان دا پار دے دا سی دا بیان دا پار دے تنالو ایدیکم چرس یہ غیتا ستا سولا سنام زکا چھے امام مجاہد وی چھو وڑو کے اخکار دے بچے دے لا پلا سی رانی ولی شے یا اگیرا چھو اس تے بچے راوتن کے دے اغام پلا سرا غستے شے ورما حکم استاسو نیزی زکا چھے اغا غٹ غٹ اخکار چھو وطوی اغا دے دے درباندے آرام کردے دے لے علم اللہو دے رپارا چھ اخکار کی اللہ علت تفصیلی دا اللہ چکم محرمات تی دے کے امتحان دے گوری چسوک دا اللہ نا پشی شایری گی لیعلم اللہ دا دیر پارا چخکار کی اللہ منغ چال رای خوافو بالغیب چردنا پا پشی شایری گی فمن اترا بار دالکا چاچ زیاتے ہو کو پس دا دی تحریم نام دا احرام پا حالت کے قصدن اخکار او کو چاہتے او کو زکات مسئلہ دارا چھے نبا خپل اخکار کے نبا اشارتو نہ کہے نبا اعانتو نہ کہے نبا دلالتو نہ کہے دوز اس طرح کے وم نو ہے چھے دے غارت اخکار ترے دے گوتا وم نو چھتے چھے پا دے غارت ورزا ایس با نہ کہے پا دے کار دا اخکار کے بارے اچھا تر ایس قسم لتعاون نہ کہے کدے او کن زیادے فلہو عذاب نلیم لدر پر عذاب درناک دے اعادت تحریمات اللہ بیا یا ایوہ الذین آمنوا اے مومنانو لا تقتلوا الصیدا موجن اخکار وانتم حرم و حال لار چتازو پہ احرام کیے اس کو ددے خلافش ومن قتلہو منکم متعمدن غیر اتفاقی دے کہ متعمدن شو کہ غیر متعمدن شو دچان اخکار اولگے دو اخکار یہ اکھو نو دا غیر پارا جرمانہ دا مثلو ما قتلا من النعم چھے کم مرغے لگے دلی دا نو داغے قیمت یا داغے گونتا کہ بلی اوسیز دا با دے برابری او بیا براغے نا بعد دا اللہ پلار کے خرچ کی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې دا پجزا او مثل ما قتل منن عم چه دي دا من بیانیه منن عم دا بیان دي د سو د ما قتل د پاره د ما قتل بیان کو منن عم نو من بیانیه گویا دا بیان د قتل دي دا بیان د مثلو نه دي مثل من النعم نیادی قتل من النعم یادی دا سو کوئی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اگر مسئلہ دا چھے دا مثل پر دو قسم بانے دے یو معنوی مثل لے قیمتو زوات القیم دی داغی قیمت بادا کے دا معنوی مثل لے دویم سوری مثل لے د دغه ښکار د صورت غونته کې بلخ کار دا وم پائے کې راضی چې کم اشیاء مثلیه دي کم ځای کې چې دا ښکار کړه دې سړی هم په دغه ځای کې یا که دغه ځای کې خلق ني آبادی ني نه چې وسره نږدې کم آبادی ده د دغه ځای نه بدوا عادلان انصاف والا راولي چې دا شیرانه لګې دلې دې د دې سونه پیسې دي نہ کچھ تر پیسے یا ڈیری نہ پاگے بانے بہ حد یو والے گڑ بپے والے او حرم تب اور خوش کے او کنا کمی نہ بیا پاگے اعتبار سر غنم واخلے او پا مسکینان بے دا سے تقسیمے لکر سر سائیں کم ترتیب چرے ہر مسکین لبا نصف سا آور کے کدا سمے دینی نبیا بدن نصف سا پا اندازہ بانے روجہ پتا بانے راضی او کنہ دا سے صورت پا کرا گئے چھتا کم غنم تخمینہ کڑلو او نصف سا ببدل کے لئے یو روجہ نیولا نو لگ غن تک غنم پاتی شو چھگن نصف سا تم نرسی اسی یو چنگ پاتی شو نو بیا با اغا اسی صدقہ کی ورکے او کتر روجه نیسه نو دا با نوائی تیده با ترماز پخینا روجه خیر دونی سمنو زکر دا قواسه هم پورا آغا مقدار تا نرسه دو چه اغا نصف ساعی من برن دی نا کلگم دی نو روجه با ترماز خام پوری زکر نیم روجه نیشتا او لگ روجه اغا نیشتا دیوالا کفارا ذکر کرلا دیکی وقت سڑی را دو تا نبراولی یحکمو بهی زوا عدل منکم من کم مانا من اہل ملت کم یا ایوہ الذین آمنو اے مومنانو لا تقتلوا الصیدا موجنے تاسو خکار او حال لارے چی تاسو پہ احرام کیے ومن قتلہو منکم متعمدا او غچا چوہی وجو دا خکار پتاسو کی دا قستا فجزاء عليه جزاء فدبان دے بدل دا مثل ما پشان داغی قتلا من النعم چی دو وجلی وی لڑنگر نام دے بیان شو من النعم یحکمو بهیم فیصل بکی پدے سرا تخمین بلگی ددے زوا عدل منکم دوا عدلانو منکم چی پتا سکی دی یعنی مسلمانان دی اس بیا دغه اختلاف وئی چې فیصله کلکی گی نو دا با قیمت د سوید وی او قیمت با د نظیر وی دا هم یو اختلافی مسئله ده قیمت د سوید دا ښکار چلی د دی قیمتو او کنه د دی د نظیر قیمتو نو دې کې اختلاف ته د امام شافعی او د امام احمد رحمهم الله مسلک داره چې د نظیر د دې را کوم مثل چره د دې مرغې غوندې بل مرغې چرا دا غي نظیر قیمت مت اغي دا وی امام شافعی او امام احمد او د امام ابو حنیفه او د امام مالک او رحمهم الله مسلک دار چې دا به قیمت د سوید ودا سید چې جوړ شو د دې ښکار چې سونه قیمت ته هغه وای زکه دواړه ته فرق راځي د قیمت په اعتبار سره د نظیر ځان له قیمت ته او د سوید او هغه ځان له قیمت ته زوا عدلن عادلان دا ځکه وی چې کله خلک قیمت لگی کنه نغه ډیر زیاتو لگی ډرایور پلار روان دی چرګه واله نو دا کور خاوند روزي چې دا چرګه همونګه په 300 روپے باندې غسته و ادا ډېر خو دې به روزانه دعا گئے چوري ادا دې ماشوم دا دې ور پسې ډېر خپره او زه ته اوس مسافرې په لاره باندې دې ستا ډېر غلطي م نه ونه 200 روپے را کنه ای ور 200 دې یو نیم سلو دا چل بنه کې عادلان چې کوم فیصله کی ناغه په انصاف باندې کی دیندار او تجربه کار دې ته وی عادلان منکم عادلان دیندار او تجربه کار یو کو چې پویګم کنه دای کار دای چې مارغانو ته ګوري خرسی را خرسی یې کار آی سره ژوند دی پس اسی شڑل سڑی ور پسی بود ایڈو دیندارو می نا پاگ دیندار پسی که چه غلط دیده قیمت نم رسر نا نده خبر دینداری پا خپل زیرا خود آگا کار نشک کوله پس دا پاکستان حکومت تاگا چالاور که چه غلط موبایل پا چلم نپویگی تلیپونم نشک کوله نا ٹک دا دیندار خود دیر ده خود آگا دویم کار کوله هم پا کاری کنه دیندار و تجربه کار زواد لمنکم دعا دلان پتا سکی حدیان دا سے حال کے چه حدی بوی کچرتا فرس کا قیمت یہ خب برابری حدی پہ برابری گی حدی مانا گڑو یا غوا وغیرہ بالغ القابتی دا دو حدیان دا پار صفت تے چه رسیدن کی بئی کعبیتا یو خدا دویم او کفارتن یا با کفاروی تعام و مساکینا دا بدل لی دا کفارتن دا کفارت صدا خوراک دا مسکینانو بوی هر مسکین لبا دا صدق فطر پا مقدار کم سے کم ورکے او عدل ذالکا سیامن یا دا دے برابر بارو جیوی د نصف ساعن په بدل کې به یو روجی بس سونه غلط در باندې رااله نه پائے اعتبار سره به روجی نشي نصف ساعن لبا یو روجه برابره ليذوقا وبال امره علت تر کفاره او متعلق یې کاله جزا سره فجزاون دا ولې په دا جرمانه ولګې دل ليذوق لک خلق روغ کی کنه ناخر کې وی دی بدا شي کی دا به ور کی ویدا پی مونگا یو داغ کے خودو چھ دے سمشی بیارا سے کار نکی لے ازوقا و بالا امری لدے را پارا چو سکی دے و بالا امری خطا سزا رخپل کار گناہ رخپل کار عف اللہ و اما صلف و اللہ معاف کر دیا گا چھ مخشوی دی و من عادا سوک چرا واپس شو دارا واپس شو چھ دے چھ حلال ورت ہوئی یار دا پک چارا اوست دی زه ټیک ده حرام حالت کې ما او ډدم کوما خکارم کوما فین تقم الله من الله بدلنا بدل اخلی والله عزیز الله زور ور دی دی ته امکان بدل اغستی شی دی ته امکان وای زون تقام خاوند بدل دی دی ته فعلیت احل لکم سید البحر وتعمه متاع لکم وللسیاره دا تتمر دا تحریمات اللہ حلال کڑی شوی دی استاسو دا پارا سید البحر اغسطل دخ کار دا دریاب اخذو سید البحر دا لوندیخ کار استاسو دا پارا حلال کڑی شوی دی امام احمد رحمت اللہ لے اغا فرمائی چی پا سمندر کی صدی دا طول خوڑلی شے او دو سیزونه با صرف نخوره یا با چندخ نخوره ادویم با مگرمچ نخوره داد امام احمد رحمت اللہ علیه مسلک ته ترده پوره چه امام احمد دوم ویده دی چه دا اوبو کم خنزیر ده دوم خوره شه کم زناور چه پده وچه بانده دی اکا پده سمندر که رایه نا زیاد تی بلکه نو خنزیر پکیم شتا دو بو چرگم شتا کنا ندا سی دو بو خنزیرم شتا بدایت المجتحد داغی در رنبنی جل اخیری پانکے امام احمد رحمت اللہ علیہ ویل چاہتا وانتم تسمونہو خنزیرن دا خنزیر خوالتانم یہ خیرے دا غوڑو خنزیر دے نا بس یو شیر د خوراک دا د چا مسلک دی؟ د امام ابو امام احمد رحمت الله علیه. دوی مسلک د امام مالک دی او د ابن ابي ليلى دی چې صف کې دین ټول خوړی شي سره د چندقانو چې په سمندر کې دی هغه ټول خوړی شي. دریم مسلک د امام ابو حنیفه او د سفیان ثوری دی صرف مې خوړی شي. امام ابو حنیفه وی چې صرف مې خوړی شي نور نه. امام بخاری کتاب العقل کې غالبا د امام شعبی قول نقل کړی دی چندخان خوړی شي. بخاری کښتا چندخان هغه خوړی شي. نو گویا دا یو اجتهادی مسله ده. د امام ابو حنیفه مسلک والا با چندخ نخوری او کنا چرتا د چا په مسلک کې دا جایز دی او خوري نه هغه بندي نه چا خوښته چندخ سره خوري پرې دې خوري ته مخرا او هغه بندو ما خو کده د مس د دې انفي چندخ ته لړی شو یو خوري او چې دا هم یو مذهب دې کنه دی خو په ناجایز باندې نه دی او دې سره هم څه دلیل نشتا دا شی او پکې ناجایزي. دا صرف د چندخ د خوراک لپاره د خپل موقف بدل کړی دی. ندلته دا ویلو سید البحر حلال و طعامو معنا و منکو او مئی د دې دریاب صرف مئی و طعامو او مئی د دې دریاب متعلقم دې کې پیدا استا سو د پار دی ول سیاره او ټول مسافر د پار دی قافله وال دی قافله وال به توخه کی ځان لکنه اغه مې چرواته رې مې وغه بخاری کې روایت را دي عنبر ډېر ورځې ته قافله خوراک کړلې. وحرم علیکم سید البر حرام کړی شوی دی تاسو د پاره کار کول د وچې ما دم تم حرما سو پورې چې تاسو په حرام کې یې وتق الله نسخ د عملو دا غل نه يرو کې د الذی ذی مقتضیات کې او مقتضی بیانې دې سره اگر ذات چیغه طرف تا تاسو بجما کولی شیم جعل الله الكعبة البيت الحرام دنیا ذات الله بیان د دې دنه کی جعل په معنا د سیاره کا الكعبة دې ته کعبه ولي وي زکه چې دا مربع ده د دیو جن وته کعبه وي یا د کعب معنا د بلندی برتری او چتواله گیټه ته هم وي نو دا کعبه او چطرا لعلوها دو چطوالی دو وجن دیتا کعبه وی البیت الحراما چه کور دید عزتو دا بدل لی یا عطف بیان دی دا غا عطف بیان نده چه پا کعبه که لگ ابهامو پتوالیو نو البیت الحرام خکارکو کعبه خو پکی دو ارچا پنیز بانی دیر مشهور دا نو مبدل من ہو ایک کال کعبه البیت الحرام تینا بدل شو کعبہ سو چی بیت الحرام کور دے رئی ذاتو قیام للناس سبب د جوان دے دا پار دا خلقو قیام للناس ابن جوزی لکی زاد المسیر کے قیام للدین و معالم الحج دا دا دین دا پارا اور حج دا معالم دا پارا دا حج دا شعائر دا پارا یو سبب دے تفسیر مظہری کے دل تداری ہر اغاکار چے پاغے سرا دا دین و دا دنیا کار انخطوی بید آغے نا دا دین و دا دنیا کار نکی گی اغے تا قیام میں لکی گی لکا وقت کی تیر شو دا مال ببارکم دا ویلو ولا تو تصفا اموالکم بے وکوب الاقفل مال مور کوئے التي جعل الله لكم قياما دلته موي قياما للناس قياما للناس سبب د ژوند دې لپاره د خلکو دې کې دنیوي او اخروی ډېرې فائدې دي. والشهر الحرام او ګردول دا د میاش د عزت او قياما للناس جعل سره مخ کې لګوا ګردول دا د میاش د عزت او هم قياما للناس والهديو هديوم قربانه والقلائد او پټ والا زناورم القلائد پټ والا زناور ذالکا دا ټول ارس شدی لتعلمو د دې لپاره چې تاسو پوښې ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض يقين الله پوي پاي باندې چې پاسمانونو کې دي او پزمګه کې دي د په سماوات او د په ارض تخصيص پرې را وان الله بكل شيء عليم يقين الله پر يو سيز باندې پوه دي ذلك لتعلم ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض دا مخ کې چې کوم کعبه بيت الحرام جوړ کړی دا قيام للناس دې ته سوچو کنه تا ته ودا الله رب العزت د معلومات او وسعت یقینا معلوم شي وان الله بكل شيء عليم مفسرین وی چې دا مارغان په دغه وخت کې د انسان سره التک ډیر زیات مانوس تستا خوا خوا ته برازي مرغې چې دا هغه په کعبه باندې د پاسه نالوزی او ابن جوزی کولی کړی دی چې کله پکې سو یو مرغې نه جوړ شي نه د کس ته ځان رو ورځي ورتا دا هغه سيزونه دي چې الله رب العزت د کعبه له ور کړی دي او دې کې تلک سوچ کې نه تا ته پته ولګي دا الله د قدرتونو دا الله د معلوماتو نه دا پته بدته ولګي کله شاعر تعظیم لره نه الله به رنگ ساتي او کنه د دې بیزتی کې نه الله شدید العقاب دې اعلم تخفیف اخروی تو جوړ شو پوه شه منکرین ته وی ان الله شدید العقاب یقینا الله ډیر سخت عذاب والده بشارت اس وان الله غفور الرحیم یقینا الله بخون کې مهربان دی فریضه نبویه مخ کې یو د ذکر شو لا او دی ویل فین تولیتم فعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین اوس بیا احکام ذکر شونه بیا وی ما علی الرسول الا البلاغ نشتا په پیغمبر او مگر صرف رسول اک البلاغ المبین اوغه کار پیغمبر کړی دی والله یعلم ما تبدون وما تکتمون الله پویږي پای سوچ تاسو ښکار کوي په جواب باندې او پاندامونو باندې وما تکتمون غاچ پټوي په ځړ کې دا ویا ترغیب شه اخلاص طرف ته چې اخلاص پیدا کړي الله تاسو د زړه د جیب د اندامونو یعنی تاسو راټوله مشینری چې دا الله ته معلومه ده زکه ته معلومه ده چې پیدا کړی دا کنه الا یعلم من خلق قل لا يستوي الخبيث والطيب تحریمات و نیازات ده غیر الله بیانی ورته وایا نه برابرۍ کې پلیت او پاک پاک کم دی نیازات الله پلیت کم دی نیازات ده غیر الله نیازات ده غیر الله او نیازات ده الله دا یو شانته مګنا حلال ک کم می او بل طرف ته حرام ډیری نه دا لګ حلال ته خولی دی ولو عجبک کثرت الخبيث طیب ځان لده او الخبیث ځان لده دواړو کې فرق دی الخبیث او طیب یو تن ډیر زیات زیاتې کړې ده یو کتابی لیکل ده راغی نومې دای خیره چې فقه او حدیث کې موازنه نه پائے کې وی چې دا فقه چې دا خبیث را او حدیث چې دی نه دا پاک ده ور فقه چې دو حدیث نه خلافی اقوال فقه نه ده سرنا لیکن فقه چه دا احادیثو نا مستنبت را اگتوه چه یرا پتاوه دارلوم دیوبند که دو دری دای غلطه دی نا پتاوه سنائیه که پینزه دای غلطه دی اگتوه چه پا دور مختار کشپک دای غلطه دی نا پا دور مختار که کشپک دای غلطه دی نا پا نزول الابرار که دیار لزای غلطه دی اگتوه چه پیدایه که نلس غلطه دی نستا کم وڑو که کتاب چه دی نا پایه که بدریش غلطه دی چې دا بنده کتابی نه غلطي او پکې خامخای خدای له دارنګ ور کول چې دا خبيث شو او ټول فقه نه بد اعتمادي الله کله ټول فقه باندې بے اعتمادي پیدا کول غواړین دا ټک نه خبيث او طيب پاک او پلیتو نیازات د الله او نیازات د غیر الله پاکستان طیبستان اصل کې اوس دا پته نه لګی چې دا سن پاک دی زکا شاعر وی کلام الله درین جا چاک چاکس بتدفین احادیث انہما کس جرائم از نجوم آسما بیش نمی دانم کی پاکس چه پاکس دا اللہ کتاب خودل تا ٹکڑے ٹکڑے دے عمل پی نشتا بتدفین احادیث انہما کس احادیث دل تک خشوی دی پرویز دل تک پیرا شوی دی دا حادیث منکرین دل تک گردی را گردی جرائم از نجوم آسما بیش دون گناہون دی چی دون بر آسمان ستورنی نمی دانم کی پاکس چی پاکس ما تا دا پتا نشتا چی دا پاکستان دا سن پاک کرے دے دا گن نے پاک کرے دے دا شرک نے پاک کرے دے دا توحید نے پاک کرے دے دا گناہون نے پاک کرے دے لا استوی الخبیث والطیب یو شیعہ کتاب لکھلے دے مشتاق انم دے اگوی ذرا سر نہ پاکستان منم ننو ذکر پاکستان ذکر پدے قرآن کے نشتا نجب قرآن کے ذکر نہیں دب ایسو منم دا پاکستان دا ٹکی ذکر کو نشتا کو مصداق دا پاکستان قرآن بیان کرے دے اتویب اتویب دا دے زی چی دے تا پاکستان وی رکی گی گورا یو یو ٹکی یو مصداقی دا تقلید لفظ کو نشتا قرآن کے کو مصداق خوشتا دا کو نشتا چی دا روایت موضوع دا روایت چی دے متواتر خود دے مصداقات دے پا دے قرآن کریم اغا ذکر کری دی ولو عجبکا کثرت الخبیث اگر چی خوشحالی تالرا تعجب کے اچوی تالرا ڈیر والے دا پلی تو فتق اللہ نسخر عمل یرو کے اللہ نا یا اور الباب اے عقل مندو اور الباب چی کم پا توحید برابر شو اغی دا تحریمات و خیال ساتی سمرد تقوا لعلکم تفلحون دا دیر پارا چی تاسو کامیاب شیم یا ایوہ الذین آمنو لا تسألو عن اشیاء ان تبدلکم تسوکم تعمق علمی چی ورتوی دا پریدا بے زایا بے فیدی تپوسنا فضل خبر دا ختم کا لا تسألو عن اشیاء اگر تپوس بنا کہے چپائے کے دین فائدہ نشتا دا سے تپوس بنا کہے دا نبی علیہ السلام نے تپوس شوے دے من ابی زما پلار سوک دے قال ابو کا حذافہ ستا پلار اگر حذافہ دے نبل پاسے دو اے نہ ابی نبی علیہ السلام غصہ شو پی زما پلار بہت کم دے ناغوت فنار دوزخ کے گرزی دا گرزی وہ سو کنا نو عمر رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائل رضینا باللہ ربن و بالاسلام دینا و بمحمد النبی و بالقرآن اماما نو دا نبی علیہ السلام و سلام غسل اگر سڑش والا دا آیت بیارس تو راغل دے تبری پخپل تفسیر کے دا خبرہ اگر ذکر کرے دا نیو خدا بین لگے دل دے چکم سس کے فیدنی دا دین اگر تپوس بتا نکے دویم دا دا جتنا سیوا تپوس بنا کہے تے سونا ضرورت تے دونا تپوسو کا نبی علیہ السلام میں حج پتاسو فرض دے نیو تن پاسے دا افی کل عامن یا رسول اللہ ہر کالو نبی علیہ السلام بیاو کارے دو درے مرا گرانے گرانے مسئلے دوڑی چورتوی رکی گی دا سے تپوسن برچارا نہ کہ اغلوتا چورتوی دا سے بنی چتوے درے کے خود یوے تے دے گاڑے تا تو کا بلے تے دے گاڑے تا تو کا دا سو شیرے دا تپوسن بنا کہ ون ون شیرے بمن کی سورے رے وائے سو شیرے دا تپوسن بنا کہ دیتا ساجت تے سلورم دا چه ده حکم ده تپوس نرستو ده حکم ده علت تپوس با امی سڑی نکی حائده خضرا ده روجو کذا با ده روڑی ده منزونو نا پده که سپل سپارا تی اس پل سپا سپوئے گی خو بس وی مننو ہاں تالیب تپوس کی ٹک ده و امی سڑی وی یر ده روجه سپل سپا ده نو ای پل سپا پره ده بس روجه نیسه تپا پل سپا سپوئے گی پل سپا خو بوئے ده سه خبر خو نده چه پای بانه تاسو پوکی نہ دا حکم علتنا دے تپوس بنا کے نمو یا استاد اللہ رو بخی اگر ریل گاڑی کے راتلم برف برت کے ناستو ماں نہ خواہ کے راس رہے سڑے ناستو نہ سشی خوڑ پا کاشو گو نمو تاوی چا پا کاشو گو خوراک دا سمک کاؤ نیما تاوی چا پا دے کے سپل سپارا آئی پا دے کے گاڑی جڑکو ناغا کاشو گے دے تالو تا آڑا ماشو نو وینشو بینا تیرا ہوا تھا ماں تو یہ پلسفہ کو پکے دارا انور پلسفہ کو پکے بس تپوس سرک ہے چھے کل دا شریع حکم دینا اکشانتے اگا کار کوا پینزم دا د تعمق سوالونه بنه کې ډنګو ته وړر نه کوزي کې چې د تېوي چې غواله لکه د کشمیر مسله سره جوړه خو بس لاله کنه چې یاره رنگ به څنګه یې یاره عمر به څنګه یې کار کا سب بکیو کنه داسې ته پوسونه کې په مخه باندې د دې پکې اجازه نشته د متشابهات ته پوس بنه کې انو متشابهات خوره الله مالوسی آل عمران ابتدا کې واقع نقل کړی را یوتن وغیرہ متشابہات دا سے خورول لا خورول پہ یوزے بگر دیدہ عوامو کے عمر سے تپت ہو لگے دا اور تیرے چھے مالے راوالے اور شنے لخت وطونی ولے اور چھے اسو گزارے ہوگو ناغوی دا مارا مازگون آغشے ہوگو تو بیا بھی پابندی ہو لگو لجدہ دا بخلق نہ پرے دے دا متشابہات تپوس بنکے دا سے کم کسان صحابے کرام چھے مخ کے وفات شوی دی اور داغی جنگو نے شوی دی داغی پا بارک تا پوسو نکے اما کلم اچھا تولی کل کوا جنگ جمالو یو طرف تم صحابی دے بل طرف تم صحابی دے تلک دماؤن دادا سی وینی دی چا اللہ تے مون بچ ساتری و مون بخپل کلم و جبا دوار داغی نا بچ ساتو صحابی پسی با کلم نرالے دا سی خبر بنکے دا سی دا زد سوالو نا بنکے زکا حدیث کے راضی ابغض اللہ تعالی ابغض الرجال الی اللہ تعالی دا اللہ آغا سڑے دیر زیاد بدیشی الالد الخسم چی اغا انتہائی جگڑالوی دا سے پا تپوسنو کے بعد دا تپوس نہ کہے چی دا آغین استا تقواخ کارکی گی چی کل یوتن پوشی کنا نا عالم لون پا کارداری چی ٹیٹ جواب بلور کی چی بلور دا تپوس نکی مثلا یوتن چرتا اجلت لیو نال تبے مچ مڑکڑی نو او دا عراق ہو او پاگا خلقو کہ وہ چی دا حسین رضی اللہ تعالیٰ نو پا شہادت کی دا ایلاس ہو دا عبداللہ ابن عمر نے تپو سکو او خلق دا سناس تھی یہ رہ جی مچ رانا مڑشو چی دا دے بس کفارئی نو ناغو تبیلو ما بالو اہل العراقیم یسألوننی عن قتل الزبابی وقد قتلو ابن رسول اللہ وما سألونی دے عراقیانو لسو شوی دی زمان دا تپوس کی چھ مچ میں مڑک سو کما او پرونے چھ دا پیغمبر نوسے مڑکو نا زمان تپوس نکو دا غٹ سیز تپوس نکے او دا وڑو کی سیز تپوس کے کور کرے شرعی پردہ نشتا میراث سے تقسیم کڑے نرے خضر عام روڑونو کی گرزی بے پردی گرزی نور فرائض سر تا نرسے ایر دا با احواتی اکا دا با احواتی فرید احواتو چه کم فرائز دی غزه تکا اس یوتن نه مثلا او هغه کم دینه د چازم کرانی ولې دا پجریبونو انې ورکی او ارچا ته پترا چې زیاته یې کړه دې او هغه راشه ته پوز نه کی یاره جی یو غلط کار را نه وشو د خلکو مخ کې لګیاره جمعه تراتلما نه غس خپل می مخ کې راوړلا چې د دې بس کفاره یې نو اے پریز دا کا پارال تک جیداد ورکا دا کا گس شوا کا خیش ولا دون خبر نہ را دا بیا روز تو خبر دا لا تسألو عن الشائن تبدلکم تسوکو دا کار سیز تا پوس کوا فیدہ من سیز دے خلقو یو عدتی پل تا پوس بنکی پل تا پوس چیر جی ما تا دا یو مسئلہ دا بسنگی ندبل دے دے یو کس تے کنا اگر دا چکین جی دا بسنگی تیرے جمعے پورز بانے دا خبر ہو کا اس جی تیرے جمعے پورز وے نا با تا گوری پٹ پٹا خانی با چو گور برابر ایکڑے دا چل بانا کہے آتا ہوا ہے اگا پلانے سڑے رو لے گا دا وہ بس اگا سر خبر ہو کم اڑو پا ممبر مکینا اگا دیکھے اگا خبر مکو زکا ایخ پل توبا سی امنس کتا استعمالی لا تسألو عن اشیاء مومنانو لا تسألو عن اشیاء سوال مکوے دا سی فضول خبرو دا سی سیزونو پا بارکے این تبدلکم علت کا کارکڑشی تاسو تاسو کم نخفا بکی تاسو و این تسألو عنها حین ینزل القرآن اگر تاسو تپوس کوئے داغے کلچ نازلی دیشی قرآن یعنی دا وحی زمانی پیغمبر موجود جی تو بدلکم ظاہر بشی تاسو تا جواب کارکول بشی تاسو تا داغے جواب عف اللہ عنها اللہ معافی کردی دار تیر سوالاتو نام واللہ غفور اللہ بخون کے رے حلیم و صبرناک دے قد سالہا قوم من قبلکم دغ شانتے فضول تپوسنا یکڑیو یو قوم ستاسنا مخیو ما نی دا واقعاتونا عبرت غستو انی خپل جون برابرو او بے پیدی تپوسنا یکڑیو دا سوک دی دا عیسیٰ علیہ السلام نا سوال شوی دی را روان دا خبرا انزل علینا مائدتا من السمائی تکون لنا تکون عیدل اولنا واخرنا د صالح علیہ الصلات والسلام نو قوم دا مطالبه کړو چې مونږه اوخه غواړو بلار بغواړو د ګټ نه پیدا غواړو یا راغه غوا بارکه ته پوسونه چې مخکې ذکر شو قد سالها قوم من قبلكم پتا کې سره داسې فضول سوالونه یسالک اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتاب من السماء اور ان الله جارتا دا ټول به فیدی سوالونه قوم یو قوم من قبلکم استاسنا مخکس امات بہو بیا کافرین بیا شپائے بانی کفر کون کی تحریمات دا غیر اللہ بیانی گی ما جعل اللہ من بحیرت ولا سائبت ولا وسیلت ولا حام بحیرت ستوی اول دیکھ مختلف اقوال لی کلچ دا اوخ بچی پیدا شی او پینزل انگون او کی اوخه پینزه زله لنګ شي نو په دې پینزم زله بر جاهلیت خلکو دغه بچی ته قتل چې یار اب مذکر دے او که مؤنث نو که مذکر بو ناغه به الالو ا که مؤنث نو غوګ به ول سریکو او بیا به دا ویلو چې خزه بدن خوري اغیل دا حرام اغیب پیوم نسکی مؤنث وکنا روس تو چغٹ شی پے اور کین دا خذب پے نے استعمالی منافع دا دے سچ دی دا سڑو دا پار دی او کبیا و دکا اوخا مرشولا ندائے نہ پس با مذکر و مؤنث دواڑو دا خوڑلا دے توی رکی گی بحیرا چے وگے سرے کے بحیرا چے وگے سرے کے اگے توی رکی گی ندا بنکے ما جعل اللہ من بحیرتن اس پدے دور کے گورا جوڑا کرا کلشلی دوادا نمخ کے یو رسم پکی داشتا خز بیرا جمکڑی دا کم خز چ خاون مر دے اگا بہت اخوالا نرازی کنین کار ببیا خرابی اگر خدا برازی چه خاون دی یو مالدار ای ناغه برا کپڑا شلی دای کوره یو ترتیب جو کرده زکا بیاو سر دا کار که گی دا اشارات و کنایت جو کرده چه واده کلوشی جده روڑی بیا به دا خر پا لمسی بانه که نه بیا بولا غنم ورکه اب غنم گرچا پی رولی بیا بولا کوکا چه دا پیدا که اگر بولا پا جوله که ورکه چه دکا چانده کوکارا دیم پیدا شی غنم دا دی وجه نه چه غلور کرده دیر زیاد تایی دا کورا ترتیبونه دی ما جعل اللہ دا خو اللہ ندی مقرر کردی اگه زان دا کورا یو ترتیب جوڑ کو وگ دی ولی سری کو نبیا پکوی دارا سرو دارا خود رستو بم راشی تمسی پارا که ما جعل اللہ من بحیرتین سائبا ولا سائبتین د خپلو آلیہو پا نم بے یو ساروی خوشکو سوریدل با بے بلکل نا اداوے پا آغا وقت کولو چھ لس لنگو نا بے اکڑلو ندائے نا پسو دا سے لس بچی چھ ٹول با مؤنثو نو بیا بے دغ ورطور خوشکو سورلی بے پے نا کولا ناغی توی سائبا ازاد پری خودلی شوی کرا چا پا پسل باور اغلالا چا بوتا غگ نکو چی سبا که دل نبس ٹک دا زکا چی دا سائبا را دریب نمبر الوسیلہ دا یو بل پسی لگی دل ماد دے وصل یو دے که دو توی چی کلبا اوخا زوانوا اور انبنے بچی بے پیدا شو او اغب مونسو ادوین زل بیچ بچے پیدا کے دا غبو مونسو نبیا بیدار اخپلو تواغیتو معبودانو دا پارا وقف کرو او دیتا بے وسیلہ بے چھے پر لپسی یہ دو بچی دا سے روڑ لو چھے پا منس کے اڑو مدہ کرشتا دینا دا دا ابن مسیب مانی دی امام زہری رحمہ اللہ دا آگے نقل کردے دے حام حام شائع چھے بچ کردی شوی دا سے اوخو مکہ کو اوخے بے کنا اس اوخ تراشا چھے اغبا لس اوخے بلار بے کردلے نو دیووے چھے رڑے رغٹا کارنامے کردے دا اب بس دکی دے دا اخفل عملو وز دا دا شا چھے دا نو دا با بالکل محفوظ ہے او پا دیوے اس کار کا سب نکو انبے پیس پند وغیرہ کے خودو دیر عزت پہ رد کو دے تب حام ہوئے مفسرین ہوئی چھے دا چا ابو او ورشو تبا دگا او خورا سے دو نیو بل تب غرم کو ادا پکے گا حام دے حام تب سوائے نا دا خو اللہ ندی مشروع کری ما جعلا دا جعل دا عباد ہو رے جعل دا اللہ ندے ندی اللہ مقرر کری من بحیرتنا وگ سرل ساروے ولا صاحبت نا ذات پر خود لشویم ولا وسیلت یو بل پس جخت لگے دل شویم نہ پی وس کڑ شوی دے بل سرام ولا حام او نہ بچ شوی شاوالام او نہ شا بچ کڑ شوی مشروع دا دا اللہ پاک دا ندی حرام کڑی یعنی اللہ حلال کڑی دی بحیرہ خورا صاحبہ خورا وسیلہ خورا حام خورا استعمال وے پا سورلی پہ کوا چھ سدی لکا کارون نور سرکی گی اکا و سرکوا دا دی ولی دا سوے لیکن آکسان چھ کفرے کڑ دے جوڑوی پا اللہ بانے دروغ واکسر ام لایا قلون زیاد پا دی که کم اقلی نپوئی گی دی بداوے چھ اللہ من خوشحالو او اللہ پا دے اعمالو خوشحالی گی نبی اقل شو علت شتا دا لایا قلون دا پارا او لایا قلون زک دی چھ لایا علمون پس روان دی اور دوی وسی پارا کے تیر شو چھ لا یعقلون پس روان دی ولو کان عوام لا یعقلون شینل تی ویلو ادل توی لا یعلمون نچھ لا یعقلون پس روانی نچھ پڑندہ سور شن دیتا برسی نو و اذا قیل لهم کل چدی تویلی شیم تعالو راشے لا ماندر اللہ و الى الرسول اگتا چھ اللہ نازل کردیم و الى الرسول دا رسول خبرتا قرآن تراشا سنت تراشا قالو دیوائیت حسبنا ما وجدنا عليه آبانا من لبست يغا چه من في خبل مشران منتدين نرازو لكا اولو كان آباهم اگر چه ده مشران لا يعلمون شيئا فهيس نپوئيگي نكا مشر ده فهيس نپوئيگي نمد ورپسي اكا مشر ده داسي چه تاتي سبقوئي ني اذا علم چه تا کرده ميوه تا خوڑده دي اور آئي سمندر نتاو بس کلی دي علمي سمندر نا نا خو يعلمون كي رازي چستا کم د سند استادان دی اغه خو یالمون دی کنه اغه خو یحتدون دی اولو کان اباهم اگر چې د دې مشران لا یعلمون شیئا فیس نه پیدل ولا یحتدون او نه دی د آیت مونږ د آسمانی کتاب بیا ور پسیم دی یا ایو الذین امنوا علیکم انفسکم اے مومنانو علیکم پتا زبان نه انفسکم اصلاح د خپل ځان دا ذمہ داری د خپل ځان دا د تبلیغ نه رستو دا قید بلګه زکا چه کم کسان داوی چه یرا امر بالمعروف و نهی عن منکر نشتا بی مونگی رتا دا قرآن نصابیتون علیکم انفسکم خپل زان چه کم دینو دا زان اصلاح کوا او حدیث کم راضی اذا رأیت شحا مطاعا و هوا متبعا و دنیا مؤثرتا و اعجاب کل زی رأی رأیهو کرا چه دا سلور کارون پیدا شی شح چراغ تابیداری کی دیشی خواہش چراغ تابیداری کی دیشی دنیا پاغ باندھے حکومت کی ہر سچری دنیا لدی اور ہر یو پخپل رائے خوشحال دے فعلے کا بخاصت نفس کا و دع عن کا امر العوام دزان اصلاح کا عوام پریرا حضرت آیت کے مراد قرآن حدیث کی راہ دی چتو امر بالمعروف نہ منکر پتے وقت غم کوا تختہ امام بخاری باب تڑ لے بابن من الدین الفرار من الفتن دا فتنون تخت اغ وخلا ندر آغلے ندل تو سلام قید لگو علیکم انفسکم پس دو تبلیغنا تبلیغ کا داغین پس بخت دو دل تیر شو چه پتا باندې بلاغ المبین دے یا پتا باندې تش البلاغ دے البلاغ البلاغ المبین چه دے اوکو بل بیا داغین پس چه کم دے غلط کار کی کی دے چه دان جہنم تا بوزی شل دل خود بوزی ستان بیا تا پوس نکی گی افا انتا تنقید من فی النار ولا تسألو عن اصحاب الجحیم چه دا خلق دوزخ تا ولی لار دا تا پوس تاسو ننشتا لا يضركم من ضل بترك الامر بالمعروف اذا اهتديتم چتا تو خپل پیدایت باندې پدې هدایت کې دن دادو خبرې دي اذا اهتديتم ویری شي دیتا چې خپل ځان اصلاح او ربل اصلاح کړه بل اصلاح نه کې خپل ځان اصلاح وکړي نه اذا اهتديتم پنی مده والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وداري وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر نو اهتدی تم سره دا خبره ثابت شوا چې کم نه المنکر نکی نه دے سر نه پیدایت باندې اړو دینا او وی چې د عمر رضی الله تعالی عنہ نوم دا ثابت را چې هغه فرمایل چې تاسو ری په دوکه کې پرینو زیر دے آیت دا وجنا دلته په آیت کې ټوله خبره دغه ده چې امر بالمعروف نه المنکر کوا ځان سم کا بیا که چته څوک رمانی نو تالا پا دے بانے نقصان اگا نشتا نو گویا دا آیت دلیل شد دے دا پارا چه نحی المنکر باکے دا نچ دا دے نتو ازاد شوی دا ویری دی حذیفہ بن یمان او ابن مسیب یا ایو اللذین آمنو اے مومنانو علیکم انفسکم پتاسو ذمہ داری دا خپل زاندام لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم نقصان نظر کی تاستا نقصان نظر کبھی تاستا من دلہ اغسوک چگا گمراہ شو باوجود دستار کوشش نہ ایزا تدے تو کلچ تاسو پیدایت باندھے اللہ مرجوکم جمیعن یو اللہ تستاس رٹولو پسیدا فینبئوکم بما کنتم تعملون تاسو بخبر کی پائے چی تاسو کول یا ایوہ الذین آمنوا شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیت اثنان دلتا یو واقعا را او خبر ذکر ذکر کو چی بغیر دا غین دا آیتون لگینا واقعا دا سرا تمیم داری او عدی دا دو کسانو او دیب تجارت کو دا غی تجارت دا پارا با کل یو ملکتا و کل بل ملکتا اغی للو جی سر یو مسلمان ملگر شو بدل نمی ونو یا بدل نمی و دیو سر ملگر شو جی دری وارا علتا کی وو کل چه دری وارا علتا وو نچه تا دا سی یو وقت پا کراغی چه دی ناجوڑا شو دا مسلمان ناجوڑا شو ادی چه کل پزان پو شو چه کار خراب دے او پردیس تے لری دیکھو نو چٹی اولی کو پاگے کے دا ٹول خپل سامان اولی کو چیز ما سر دا شیرے دا شیرے دا شیرے او اغا لان دے اولی کل چی دا کسان دا دو ملگری چیز ما دی جی با دا سامان لکا زمون کر رسی چی کل دا کارے ہو کو خدا چٹی پٹ لکلے ہو دے دو کسان تا ام پتہ نہ ہو او دن نے پسامان کے پویخ کے پیوزے کے دغه چٹکے خود چکل آغا پا اکو رسیدو نو دے دو کسانو عیسائیانو داغی مسلمان آغا مال چو آغا روز پڑدو رابر سے ریکو نو پاگے کے یو جام خوخشو خیستا قیمتی جامو او غیلے دسرو یا رسپینو بور کڑے وے قیمتیو ناغے تینا پٹکو انور سامان یہ جی کر روڑو اوی چه بس دا اللہ کارو اغا مر شو او دا دا اغا سامانو امونگا دا سامان تا تا تاسو تا درور اس اغی چه کل سامان اس پڑ دو نپائے سامان کے اغا پرچی وا نا اغا پرچے سرے اغا ٹول سامان برابر ہو نپکے غلار او وطلا دیو جام نجام پکے نو نو دا دے مسلمان مڑی رشتہ دار چو دام مدیان جوڑ شو اول صورت تے پرے مسئلہ کے دام مدیان جوڑ شو چیزمونگ دخپل جام دا دې دو کسانو پټ کړې ده ځکه مخکې ته تپوس کړو چې د دې نس هغه خو خرڅ کړی نری دی وته وینا وی اس نه کنا جوړ شوی او په علاج کې ولا سو دوایی ولا پکار ونه غیره پاره څه شي خرڅ کړی وی دا سم نه را ندی مدیان جوړ شو هغه دو کسان چې دا مداله شو نبی علیہ السلام دیرو غختل جماعت تر مازیګر د مانځه نه رسټو مسئلہ دار چې مدعی باول دو گواهان پیش کی کو سره یې نخره کنی نه خو به مدعی نه قسم اغا غستر کیږي نو دې مدعی ته وی چې تا سره دو گواهان شتا چې دا جام ستاسو دوای رشتہ دار دی نو گواهان خونو نو مدعی دغه دو عیسایانو ته ویل چې تاسو به داسې قسم اخره چې مونږه په دې کې اس قسم له خیانت نه کړی داغه په مال کې سشیوں تے پٹکڑے نرے نتے من خبر یو آئی قسمو خوڑو خبر ختم شولا مدعیو نگٹلا او مدالیو گٹلا دا وسیین چیو پچاتا آغا وسیعت کرو اغی او گٹلا دا خو یو اس طرح دے واقعی اوز بیا سورا دے تیرے شولے نو پمکم کر رمکے یو زرگرو او غسر جام په سامان کې په خرصولو آئی سیزونو کې پروتو او د جام حلیا داغه نقش و نگار اغا بلکل اک کا شانتے ہو چه سنگ پا کاغذ کی رکلشه ہو نو بیا کیس دوباره شورو شو پس دا اول صورت عکس رازی دا وسی چی دی دا غدواش عیسایان دا مدایان جوڑی گی دا سو جی مونږه دا جام اغستره بل څه ته جوړېدل نه دغه به دا چې هغه کله دا جوړ شو نو مونږه ته را جام واغستو مخکې ویرو نه لري قرض کړي اوس وی مونږه ته نه واغستو د بدیل نه مونږ دا جام اغستو جی ورسه چې دی اغي انکار کړي مدایان دا را وسیین دي او مداله دا د مړي رشتہ دار دي اغي سره خو گوانو نو دا مدالے چو دا مڑی دا قریبی رشتہ دار الاولیان چو ورتوی دا قسم خوڑو دواڑو چے یر قسم دے چے دا جام زمونگ دے رشتہ دار پا دا ندے خرس کڑے دا مخکم دا خبر کڑے وا نو بعد مفسرین بیا لکلی غالباً علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ لکلی جی تفسیر عثمانی کے چے دا عیسائیو لگے دو او بیا د دغه جام پیسې ورسول چې کم دینه غور کړ زر درهمه دی ولې چې کم دینه ور کړنه دغه واقعا ذکر کی دا واقعا سره ذکر کی د دې مخه سره ربط سره د حلف بالله خبر ذکر کی فیقسمانه بالله چې د عیسائینو قسم اخله هدایت هم دا مسله ده د يهودینو قسم اخله نه د الله په نوم به قسم اخله کی او دی بخپلم دا الله په نوم قسم کو واقسمو بالله جہر ایمانہم نو پدے کیس کے یو زل چکم دینو مدعیو تن جوڑی گی نو ام اکبیا مدالے جوڑی گی دا مڑی وارثان یو زل دعوی کی مدعیان جوڑی گی نو بلد اغی مدالے چکم دین اگا جوڑی گی دا پکے طریقے مناظرہ کیوں مو یو اسر مناظرے دائی چپیو